Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Abi Muhammad Zakiyuddin Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelee na kitabu Al-Iman, ikiwa leo tutaanza babu dhaqa ta'ama al-imani man radhiya billahi rabban. Qala rahimahullahu ta'ala an al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نجام أمباله لفهمك أن الإيمان له أسرار عجيبة لا يدركها إلا من امتلأ صدره به. جنب الإيمان لنسير زاجة بسانة هكونا أنا يدركي سيري زا جنب الإيمان اسبقوا من جاء أنباي الله سبحانه وتعالى أمجازا كتك كفوشاك إيمان. وللأعمال الجليلة مكان في القلب كذلك أعمال أنباز نتكوف زين سهيم كتك موي ومنادام. ويشعر الإنسان بلذة وراحة إذا ما فعل وأنجز أمرا مهما في حياته، فما بالنا بمن يحقق أعظم سبب للاطمئنان أو لاطمئنان القلب في الدنيا والآخرة. لو كما منادام دنياني أتفني جامبو كيشا ألتميز جامبو لك ليلك وحال نزورك بس لك دنيا ولو تليبنا فراها أنا ويباتمت كما يولي وفامك afurahi kuwa yale malengo aliyokuwa akiyakimbilia ameyapata. Vipi yule ambaye atahakiki sababu kubwa ya kupata utulivu wa moyo hapa duniani na kesho akhira? Na sababu kubwa ya kupata utulivu wa moyo hapa duniani na kesho akhira huwa al-imanu sadiq, ni mtu kuwa na imani ya kikweli kweli. Na bila shaka anayekuwa na imani ya kikweli kweli la budda an yajida ladhatan mudha'afatan wa rahatan wa hudu'an fi nafsihi, upata raha nyingi sana na utulivu katika nafsi yake. Katika hadithi hii لبكية العباس ابن عبد المطلب عمياك متوم صلى الله عليه وسلم يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان ذاق أي وجد وأدرك أمدركي أميباتا أميونجا طعم الإيمان أي حلاوته ولذته أميونجا أتام وإيمان لذة يا إيمان. Mtu waweza kujiuliza ni nani huyu aliyeonja ladha ya iman na utamu wa iman. Qala sallallahu alayhi wasallam, man radhiya billahi rabban, man radhiya ay iktafa wa qanaa, yule ambaye ametosheka na kukinai, billahi rabban, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wake mlezi, ay malikan وواليا وسيدا ومتصرفا ومعبودا وكفر بما سواه. أكرذيك والله سبحانه وتعالى ديم فالمواكي عن الملك ديم سماميزي ومنبوياكي ديم أنا يبليك منبوياكي يوتي ديم أنا موابودو بكياكي هنم شريكا. Akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia kuwa Allah ndiye mola wake mlezi, akakufuru vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika waradhiya biqadaihi wa qadarihi, akaridhia qadar aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna jambo ambalo miongoni mwa mambo muhimu ambayo humpa utulivu mwanadamu katika moyo wake kama kuamini kadara na kujisalimisha katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu siku zote vinavyomtia dhiki mwanadamu ni vile ambavyo huwa kinyume na vile anavyotaka yeye. Mambo yanayomtia dhiki mwanadamu ni yale ambayo hutokea kinyume na vile anavyotaka yeye. Asa ukitizama utakuta kuwa mara nyingi mwanadamu ana makusudio fulani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala apitishe qadar kinyume na makusudio yake. Sasa ikiwa aamini qadara na amiridhia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wake mlezi anayempangia mambo yake, bila shaka atakuwa na utulivu kwa kile alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia. Na kwa kufanya hivyo atapata utulivu katika moyo wake. Wale ambao washindwa kusubiri, wengi wao utawatizama hawajajisalimisha na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kuona mtu upatwa na dhiki mpaka yafikia hali ukamwona achukua maisha yake, aenda sehemu ya juu, ajitupa mpaka chini, afle mbali, akidhania kuwa kwa kufanya kitendo hiki ndio ashafanya nini, ashaondoa dhiki zake. Na si kweli, bali pale ndio dhiki zaanza. Yaani afadhali zile dhiki alikuwa nazo hapa duniani kuliko zile dhiki atakazipata za adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutosubiri kwa mitihani aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ataonja utamu wa iman, man radhiya billahi rabban, tena wa bil islami dinan, ay madhhaban wa tariqan, وأنكر ما سواه من الأديان الباطلة. أكرذيك وإسلام ديو مذهب ياكي ديو نجي ياكي ناكا كانوشا ديني يوتي إسيكوا ديني أو إسلام. فيبي أسرذي ديني أو إسلام كواني ديني ياكي وكاتي الله سبحانه وتعالى ديو ديني اللي يرذيك وتسيس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أمي تريدي أسيسي وإسلامك وانديو دينيات كو أكاوى أمي رذينا وإسلامك وانديو دينيات أكا كنائك وإسلام وانديو دينيات. نكتك هايا نكوفوات وإسلام kusema mmeridhia Uislamu ni dini yangu si kwa maneno peke yake, bali uridhie Uislamu kwa ni dini yako kwa vitendo. Ni wangapi katika watu ambao Allah amewapa neema ya Uislamu lakini pengine hata kujitangaza kuwa yeye ni Muislamu au na haya. Kuna baadhi ya watu wakienda sehemu ataka kuuficha ule Uislamu wake, wala iyadhu billah, au ukamwona ni Muislamu tu, jina ni Muislamu, lakini vile vitendo anavyofanya havilingani na Uislamu. Huyu bado hajaridhia kuwa Uislamu ni dini yake. Ataridhia kweli yule ambaye Uislamu ni dini yake ikiwa ataufuata Uislamu? Aonyesha kuwa mmeridhia mimi na haya ninayoyafuata. Na hili leo mifano yake iko mingi sana. Wewe tazama vijana wetu wa Kiislamu, vijana wenzetu, kisha utizame ile hali waliokuwa nayo katika kuifuata dini ya Uislamu. Yaani lau kama utamtizama kijana ambaye amebebwa na ile hali ya bia iliyoko leo iliyojaa shahawat na shubuhat, utashangaa kuwa kweli huyu kijana ni wa Kiislamu au la. Katika mazungumzo yake anavyozungumza, katika matembezi yake anavyotembea, marafiki aliyokuwa nao, vitendo anavyovifanya, utakuta kuwa vile vitendo, hata akasema kuwa mimi nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yangu, vyaonyesha kuwa vitendo vyako bado ni kama una shaka shaka wewe kuwa umeridhia kwa Uislamu ni dini yako. Ridhia kwa Uislamu ni dini yako na uifuate. Na wala huu utamu wa iman hautaupata kwa kuimba. Sasa wengine ukimpigia mtu simu yaimba raditu bil islam billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadir rasula, kwa kuimba huko dhikr ambao Allah subhanahu wa ta'ala airidhia, au maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtu akayafanya nyimbo, hiyo inaonyesha pia wewe bado hujaridhia kwa Uislamu ni dini yako, sababu Uislamu wakataza mbwa wa bi muhammadir rasula ay muttaba'an wa muqtadan bihi fi shari'atihi, umeridhia kuwa mtume Muhammad sallama ni mtume wako unayemfuata na kumwiga katika sheria yake. Na yule aliyekinai kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake anayemfuata na kumwiga, bila shaka atamtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kwenda kinyume na yale anayoyaamrisha mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hayo yote si madai, ni kuwa ikiwa wewe ni mkweli umeridhia kuwa Allah ndiye mola wako mlezi, lazima ujipambe na yale tuliyotaja. Umeridhia kuwa Uislamu ni dini yako, lazima matendo yako, maneno yako, mwendo wako, kila kitu chako kiwe kitaambatana na dini ya Uislamu. Umeridhia kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wako, basi ni wa kumwiga na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aliyeridhia kuwa mtume Muhammad sallallahu ni mtume wake ni yule ambaye wakati wote anapoambiwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sam sam'an wa ta'atan, nimesikia na natii. Huyu ameridhia kweli kwa mtume Muhammad sallallahu ni mtume wake. Lakini ikiwa waambiwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakini wajua, je, ikiwa hivi lakini ya mambo mtayafanya magumu jamani, basi wewe ni muongo katika madai yako, hata ukasema kuwa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, haijatosheleza mpaka na vitendo. Yote haya yahitaji vitendo. Kwa hivyo man radhiya bi hadhihi al umur sahulat alayhi kullu masa'ib ad dunya, yoyote anayeridhia mambo haya matatu, mambo yote mazito katika huu ulimwengu yatakuwa ni mepesi kwake yeye. Li'annahu asbaha mustanidan ila yaqinillah wat taslim as-sadiq lahu ولشرعه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيجد بذلك راحة وطمأنينة في قلبه ويجد اللذة الحقيقية في فمه وفي قلبه. Yoyote mwenye kuridhia mambo haya, basi ametegemea mambo ya kheri, ametegemea yaqini juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujisalimisha kikweli kweli kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuja nayo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka kwa kitendo chake kama hiki atapata raha na utulivu katika moyo wake, bali ladha ya kikweli kweli katika moyo wake. Na hili jambo alijua ambaye ashalionja, alijua kila ambaye ashalionja. Wewe mtizame mtu wa sunna, mtu ambaye kweli afuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuta kuwa mandhari yake yaonyesha kuwa ni mkweli katika madai yake, maneno yake yanapozungumza aonyesha ukweli katika yale anayoyafuata na kuyadai, vitendo vyake anavyofanya akiwa ni mtu wa sunna wa kikweli kweli. Na utamuona katika maisha yake aishi maisha ya raha sana, maisha ya utulivu sana. Na haya yote haya hawezi kuyapata isipokuwa atakayetimiza haya mambo matatu: dhaqa halawa au ta'ama al-iman man radhiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan. Fi hadha al hadith ithbatu anna al iman lahu halawatun wa ta'man yatalazzadhu bihi al mu'min al haqq. Katika hii hadithi munakuthibitisha kuwa iman ina utamu, ina halawa na ladha, ambayo mu'min wa kikweli kweli huishi na ladha kama hii. Subhanallah, ukisoma tarikh ya salaf salih utajua kuwa ni watu waliishi katika kuuonja utamu wa imani, na ndio maana waliweza kufanya mambo makubwa sana ambayo leo watu wengi wameshindwa kuyafanya, bali naweza kusema hakuna anayeweza kufikia daraja hili, hakuna anayeweza kufika. Kiasi cha kuwa walikuwa tayari kutoa nafsi zao na mali zao kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa sababu walionja utamu wa imani, na ndio maana waweza kusikia matukio waliyofanya masahaba katika kuinusuru dini ya Allah. Subhanallah, ukashangaa kuwa kweli binadamu waweza kufanya jambo kama hili. Na hii yote haikuwa isipokuwa haya mambo matatu yalikuwa yametimia kwa wao. Waliridhia kuwa Allah ni Mola wao mlezi na Uislamu ni dini yao, na waliridhia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wao. Na mifano kama hii utaipata mingi kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Katika vita vya Uhud hili jambo utaliona wazi, namna masahaba walivyokuwa wakijitolea kwa ajili ya kumuhifadhi na kumhami Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama utasoma vita vya Uhud na tafasili zilizotokea katika vita kama hivi, utakuta kuwa masahaba walifanya mambo makubwa, na kila mmoja alifanya jambo upande wake tofauti na mwenzake katika kunusuru Uislamu, mpaka kufikia hali mtu aondoka duniani, lakini sababu ni kuwa amnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama katika ghazwatu Khandaq, uone namna masahaba walivyokuwa katika kuchimba Khandaq. Ilifikia mpaka masahaba ile njaa iliyopata wakafunga mawe katika matumbo yao. Wajua tumbo likiwa tupu huwa lapiga kelele sana, mpaka wakati mwingine waisikia ile kelele inaopiga ndani ya tumbo. Ingawa leo ni nadra sana mtu kusikia njaa hiyo, leo kila wakati jamaa matumbo yamefura tu, yamejaa chakula. Hata akafunga pia atahakikisha kuwa amekula daku la kisawasawa, ili mchana mzima awe ameshiba. Mchana mzima ameshiba, hakuna tofauti. Amegeuza tu mchana, yani usiku akaugeuza kama mchana. Kwa hivyo aweza kula wajiba tatu usiku mmoja. Hazo ikifika mwezi wa Ramadhani, akifuturu ana wajiba. Akitoka kusali tarawih apiga lunch, yani amegeuza lunch, amegeuza usiku. Saa sita za usiku apiga lunch. Kisha kabla alfajiri pale wakati wa suhur, ambao ndio sawa pale kula kiasi tu basi, lakini atakula kisawa sawa. Kwa hiyo ni kama ule mchana ameugeuza usiku. Kisha ule mchana wake ule ni kama kawaida, akiwa amelala yeye mpaka kaamka, si wa hali. Bas, yapita namna hiyo. Kwa hiyo labda pengine nikizungumza njaa kuuma, wengi wetu watuelewi maana yake nini. Wengi wetu watuelewi. Lakini masahaba walipigwa na njaa kiasi cha kuwa wakaja kwa Mtume wa sallama, ya Rasulullah, tizama. Wamuinulia Mtume wa sallama kumuonyesha katika matumbo yao amefunga nini. Kila mmoja amefunga jiwe katika tumbo. Mtume sallallahu alaihi wasallama awaonyesha yeye amefunga mawe mawili. Amefunga mawe mawili. Lakini uliona sahaba yeyote kuwa alalamika kwa sababu ya njaa, basi mimi sichimbi tena ili handaki? Hata mmoja. Huwezi kuona kitu kama hicho. Sababu walijitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale waliokuwa wakiyafanya ni lillah. Sisi leo tunaoyafanya tutataka kwa ajili ya dunia yetu. Ni mtu hawezi kujitolea lillah isipokuwa labda kuna maslah fulani pale aweza kuyapata yake kidunia, basi yalla. Lakini lillahi mahdhan, yani yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mimi sipati chochote katika dunia, ni ngumu sana kumpata mtu kama huyo. Ngumu sana. Na wewe chukulia mfano katika majali ya da'wa, mtu afanya kuwa jambo la da'wa ni kazi. Bimaana ikiwa nitapata nitafanya da'wa, ikiwa sitopata misifanyi da'wa. Kama kwa mfano upate mtu ni mwalimu wa madrasa, asomesha dini, wallahi vile utakavyofanya hawezi mtu kukulipa wewe kwa kusomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi mtu kumlipa yule anayesomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila unachokipata ni wasila tu, njia ya kukusaidia wewe katika kuendeleza lile jambo la kusomesha. Sio kuwa ule mshahara unaopewa basi waweza kufidia ile ilmu unaoitoa. Haiwezekani. Kwa wewe wachukua kile kitu cha kukusaidia wewe katika dunia yako ili uweze kuendeleza kusomesha. Lakini tizama wewe. Yule yule mwalimu wa madrasa, lau kama kwa mfano baadhi yao, si wote, baadhi yao atapata mtaji akanunue tukutuku, kesho ageuka dereva wa tukutuku. Wallahi alazim. Mimi namjua mwalimu wa tahfidh, namjua kabisa, tujuana. Ghafla nasimamisha tukutuku, mwalimu yasimamisha tukutuku. Ah, ustadhi vipi? Hapa niliachilia mbali bwana, hafidhul Qur'an. Na amehifadhisha watoto wa Qur'an. Wakiswalisha tarawih Ramadhani. Kwa sababu aona ile kazi ya kusomesha Qur'an, basi pale napata nini? Kile ninachokipata ni kidogo mno, ninapata mtaji wa kununua tukutuku, basi ageuke kutoka kuitwa muallimul Qur'an aitwa sa'iqu tuktuk. Ghafla mwona hatari hivi. Kweli anayefanya hivi ameonja utamu wa iman, ameridhia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mola wake mlezi, akawacha kabisa. Na sisi hatusemi kuwa ni haramu yeye kufanya ile kazi, la, si haram, ni halali. Lakini tizama ametoka wapi akajipeleka wapi. Kutoka yeye ni mwalimu wa Qur'an, awache kuwa mwalimu wa Qur'an aende katika hali kama ile. Hili jambo lasikitisha sana. yuko katika kazi ya halali, naam yuko katika kazi ya halali. Mtu akasema ah basi haramu kufanya hivyo, la la la, isipokuwa angalia alivyojishukisha kutoka katika kuwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Lakini ukapata mara nyingi sisi sababu inayotupeleka huku ni kuwa tujiangalie kweli, radhita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan ama sadi judis. Ukijiuliza waweza kufanya mambo makubwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na jawabu zuri ya haya maswali matatu, je, umeridhia kuwa Allah ndiye mula wako mlezi, na umeridhia Uislamu kuwa dini yako, na umemridhia Mtume Muhammad SAW kuwa mtume wako? Haya majawabu yakiwa ni sawa yote, basi biidhnillahi ta'ala utakuwa umeonja utamu wa iman, na Allah atakufanyia sahali kila ambalo ni zito hapo ulimwenguni na kesho akhira. Hii ni hadithi adhim jiddan. Mtume wa sallam amezungumza maneno machache, lakini wallahi ni maneno makubwa sana katika maana, maneno makubwa sana. Na wewe ukitaka kujua kuwa ukionja utamu wa imani unaweza kufanya mambo makubwa, rudi katika tarehe salafu salih, utizame walikuwa vipi masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, watu ambao kweli walionja utamu wa imani, kisha ujiweke katika mizani. Bila shaka uwezi kufika daraja hili, lakini waweza kuwaiga, ukajaribu na wewe angalau ukafika mahali. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.